الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله، muhterem Müslümanlar, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurban üzerinde, kurban mevzuunda bir miktar durmak istiyoruz. Bu meseleyi, bu mevzuyu biraz İslami açıdan ele almak, izah etmek gayesiyle bugünkü dersimizi bu hususa hasredeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi kendisine ve Habibi Zişanına kurban eylesin inşallah. Aziz müminler, ortada bir İslam dini var. Dini İslam. Bizler de bu dini İslam'a mensubuz, Müslümanız elhamdülillah. Müminiz, Müslümanız. Her şeyimizi veririz fakat dinimizi ve imanımızı katiyen vermeyiz. Bu şekilde inanmışız, bu şekilde bağlanmışız. Ve kalbimizde yerleşen iman bu sıfatla ve bu kuvvetle bulunuyor. Böyle düşünmedikçe, böyle inanmadıkça kamil bir iman mevcut değildir. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Bir Müslümanın, bir müminin dininden, imanından dönmesi, haşa, imanından çıkması, dininden çıkması korkunç bir alevin, ateşin içerisinde yanmasından, kül olmasından daha korkunçtur buyuruyor. Bir ateşin içinde cayır cayır yanmak Müslümanın dininden dönmesinden daha hayırlıdır. İmanından vazgeçmesinden daha hayırlıdır yanması. Böyle düşünmeye mecburuz. Ateşe atılmayı tercih ederiz. İmandan ve İslam'dan çıkmayı katiyen aklımıza getirmeyiz. Hadiseler ne şekilde cereyan ederse etsin, biz inanmışız ki lehu mülkü semavati vel ard, göklerin ve yerin hakimiyeti, mülkiyeti yalnız Allah'ındır. Biz de ona iman etmişiz. Gökte ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın. Sen de böyle bir Allah'a iman ettiğine göre başından aşağı taş yağsa, ayaklarının altından ateşler fışkırsa Allah'a olan imanını kaybetmeyeceksin. Evet. İşte bu manada müminiz, Müslümanız ve dini İslam sadece sözde, lafta, kelimede kalmayacak. bizzat İslam'ın ibadet hayatını, muamelat hayatını aynıyla yaşamak lazım. Dini İslam'ın biliyorsunuz üç türlü ibadet esası vardır. Üç türlü, bir, iki, üç çeşit ibadet nizamı, ibadet esasları vardır. Birincisi, sadece müminin, Müslümanın canıyla, bedeniyle, cesediyle yaptığı ibadet. Beden, bedeni, fiziki yapısıyla yaptığı ibadettir ki bunların başında namaz kılmak geliyor, oruç tutmak geliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak öyle bir ibadettir ki onu insan bedeniyle yapıyor. İkinci çeşit ibadet de yalnız mal ile yapılan ibadet. Mal ile, servetle, parayla. Bunun da başlıcası zekat vermek ve bir de kurban kesmek. Fıtır sabakası gibi o da mevcut. Zekat vermek mali bir ibadettir. Mala dayanır. Servete dayanır. Zengin olmaya bakar. Kurban kesmek de öyle. Fıtır sadakası vermek de öyle. Bunlar mali dediğimiz iktisadi ibadetlerdir. Üçüncü çeşit ibadet şekli de hem mal ile hem de beden ile yapılan ibadetlerdir ki bunların da başlıcaları hacca gitmek ve cihada çıkmak. Hac ibadeti var ya, o hem bedenle yapılır hem parayla yapılır. Bir de cihad etmek, cihad, Allah yolunda mücadele etmek. Bu da hem bedenle hem parayla yapılan ibadet şeklidir. Bu taksimatı gördükten sonra bugünkü dersimizi kurban kesmek üzerinde tahsis edeceğiz ve bu mevzuda bilinmesi icap eden hususları kısa kısa anlatmaya çalışacağız. Aziz müminler, kurban kesmek bir ibadettir. İbadet. Allah'a kul olduğumuz için kurban kesiyoruz. Cenab-ı Hak Müslüman olmayanlardan kurban kesmelerini istemiyor. Dikkat ediniz. Gayrimüslim bir adam 100.000 tane koyunu kesse de fakir fukaraya dağıtsa Allah katında bir tek sevap alamıyor. Niye Müslüman değil? Evvela Müslüman olacak, ondan sonra hayır hasenat yapacak. Hayrın, hasenatın, iyiliklerin başı Müslüman olmaktır. Dikkat ediniz. Bütün hayırların, hakikatlerin, faziletlerin, adaletlerin, iyiliklerin başı Müslüman olmaktır. Ancak oradan başlıyor her şey. Cenab-ı Hak da sadece Müslümanlara kurban kesmeyi emrediyor. Gayrimüslimlere kurban kesin demiyor. Dikkat! Müslümanların içinde de varlığı, serveti, imkanı olanları mesul tutuyor. Kurban kesmek için milyoner mi olmak lazım hocam? Hayır! Hayır, bunun ölçüsü var. Asgari ölçüsü şu, unutmayınız. Bir Müslümanın elinde, evinde 540 gram gümüş varsa, 540 gram gümüş veya 540 gram gümüş bugün kaç lira tutuyorsa, onun tutarı kadar parası olan Müslüman kurban kesmelidir, Allah'a bu vazifeyi yapmalıdır. Öğrendiğimize göre, gümüşün 1 kilo gümüş 30 bin lira civarındaymış. Demek ki kilosu 30 bin lira olursa 1 gramı 30 lira gibi bir şey oluyor. 540 gramı 30 lirayla çarparsanız 19 bin filan, 19-20 bin lira civarı para çıkıyor. Demek ki elinizde, evinizde, borcunuzdan, harcınızdan hariç 19-20 bin lira gibi bir paranız varsa hiç canınız sıkılmasın, Allah'a teslim olun ve bir kurban kesip etrafı fakir fukarayı mutlaka sevindirin. Allah o boşalttığınız yeri vallahi dolduracaktır. Hiç tereddüt yok. Çünkü Allah rızası gayesiyle ve ibadet maksadıyla kesiyorsun. Bazı kardeşlerimiz tabi altın hesabını ortaya sürüyorlarsa da kurban kesmekte daha biraz toleranslı davranmalı da gümüş denilen şeyi esas almalı. Altın da işin esasıdır ama bu mevzuda gümüşü, altın 60 bin lirayı falan buluyor. 96 gram altın hesap edilecek. 96 gram altın bugünkü raiçle 50-60 bin lira para tutuyor. Ama fukaradan yana olmak lazım. Bu mevzuda hesabı biraz yumuşak tutmak lazım. Gümüş esasını, 540 gram gümüş, 19-20 bin lira civarında. Bu şekilde böyle bir mümin kardeşimiz, fazla böyle ahım şahım bir zengin, tezgah, dergah sahibi, fabrikatör falan olmaya lüzum yok. Bu ölçüde, bu ayarda bir durumu olan, borcu harcı olmayan, elinde evinde işte bu kadar da parası bulunan, kurban günlerinde kurban alsın, kessin, hiç endişe etmesin. Böylece bu şekilde giriş yapılabilir. Aziz müminler, neden kurban kesiyoruz? Allah'a ibadet maksadıyla dedim. Bunun da gayesi ve hedefi biliyorsunuz, dini İslam insanları bir araya getirmek istiyor. İnsanların arasındaki kin, nefret, ayrılık, kızgınlık, kırgınlık, dalgınlık, dargınlık gibi hususları ortadan kaldırmak istiyor. İnsanların barışmasını, birleşmesini istiyor. İnsanların bir araya gelmesini istiyor. Zengin, fakir ayrımını kabul etmiyor. Köylü, şehirli ayrımını kabul etmiyor. Doğulu, batılı ayrımını vallahi kabul etmiyor. Rengi siyah, rengi beyaz, renk ayrımı yapmıyor. Soylu, soplu ayrımı yapmıyor. Ye kürküm ye gibi bir anlayışı reddediyor. İklim şartlarını, tabiat şartlarını kabul etmiyor. İnnemel mü'minûne ihvetin feeslihû beyne ehaveykum diyor Cenab-ı Hak. İster doğuda, ister batıda, ister siyah zenci, ister beyaz adam, nerede olursa olsun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye diliyle ikrar ediyor, kalbiyle tasdik ediyorsa bütün bu kelimeyi söyleyenler birbirlerinin kardeşidir, Allah katında eşittir diyor. İslam'ı görüyor musunuz? Şu İslam'ın sadeliğini görüyor musunuz? Sade. Hiç karışık yanı var mı? Hiç böyle çatallı, karmaşık tarafı var mı? Hala 21. asrın eşiğine girdiğimiz şu günlerde Amerika'da efendim çağdaş medeniyet, Amerikan medeniyeti, Amerikan tekniği, Amerikan feza çalışmaları, Amerikan falan, Amerikan filan, böyle olduğu halde hala Amerika'da görüyorsunuz sadece derileri siyah olduğu için o siyahilere, zencilere insan muamelesi yapmıyor Amerika. Ama Amerikan medeniyeti diye de bizim neslimiz tapınmaya çalışıyor. Çağdaş medeniyet seviyesine yükseleceğiz diye Amerika olmaya özeniyor. Amerika daha rengi siyahtır diye zencileri insan saymamak gibi vahşetin içerisinde. İslam'ın daha topuğu olamamış adamlar. Alemlere rahmet olarak gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz rengi simsiyah olan Habeşli, Afrikalı, siyahi, zenci olan Bilal-ı Habeşi'yi en yüksek makama getirmişti. Hey gidi Amerika, sen Hazreti Muhammed Mustafa'nın acaba necaseti olabilir misin? Ahmak herifler, Amerikan medeniyeti. Nerede medeniyet? İnsan anlayışı yok herifin bir kere. İnsan, kimin cebinde dolar, kimin boynunda yular varsa ona medeni adam diyor. Böyle şey olur mu ya? Kalbinde iman olmayan adam medeni olabilir mi? İnsan sevgisi olmayan adam medeni olabilir mi? Siyahiyi, zenciyi insan yerine koymamak ne demek oluyor? İslam bunları reddediyor. İşte bunun içindir ki Amerika'nın göbeğinde müthiş bir şekilde İslam inkişaf ediyor. Milyonlarca zenci Amerika'nın ortasında, milyonlarca zenci bugün hepsi Müslüman olmuşlar. Ey zalim Amerika, senin gırtlağını sıkacağız diyorlar. Zulüm şimdi, zulmün sonu berbattır. Zulmün sonu yoktur kardeşlerim. Amerika vallahi zalim bir devlettir. Komünist Rusya zalim bir devlettir. Kafir bir devlettir. Allahsız bir devlettir. Komünist Çin baştan başa zalim ve kafir bir devlettir. Hepsi cezalarını çekecek bunlar. Hepsi cezalarını çekecek. İlerisi İslam'ın yeryüzüne hakimiyetiyle tecelli edecek ve İslam'ın hakimiyetiyle dünyayı sömüren zalimler kahru perişan olacaklardır. Din-i İslam net, sade, açık, seçik geliyor. Renk farkı yoktur. Makam, mevki farkı yoktur. Rütbe, nişan, alamet, elbise, iklim şartı yoktur. Nereden söylüyorsun bunu hocam? Kardeşim, hacca giden Müslümanlar gözüyle gördüler. Gitmeyenlere de Hazreti Allah nasip etsin görsünler. Arefe günü Mekke-i Mükerreme'de Arafat tepesinde milyonlarca Müslüman hacı hepsi Arafat meydanında toplanacaklar. Her taraftan gelen Müslümanlar, Çin'den, Japonya'dan, İspanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Türkiye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Kore'den, şuradan buradan, her taraftan gelen Müslümanlar, Nijerya'dan, Endonezya'dan, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den, bütün Müslümanlar gelecek, Arafat tepesinde memleketten getirdikleri elbiseleri çıkarıp bembeyaz ihram giyecekler, makam kalkacak, rütbe kalkacak, zengin fakir ayrımı kalkacak, herkes Allah'ın katında başı açık ayağı yalın olacak, sırtında kefeniyle bir tek kelime söyleyecek, lebbeyk Allahümme lebbeyk. İslam'ın hedefi bu. Ne kadar açık ve net görüyor musunuz? O Arafat tepesinde İslam kendi inanışını tatbik ediyor, tatbikat yapıyor. Hiçbir şey kalmıyor. O kim general ile asker bir oluyor, doğulusuyla batılısı bir oluyor, fakiriyle zengini bir oluyor, yaşlısıyla genci bir oluyor, herkes bir oluyor ve Arafat tepesinde İslam'ın insanlığı kavrayan nizamı tablolaşıyor, tecelli ediyor. Ne büyük dinimiz var Allah'ım. Ama biz bunu gösteremiyoruz insanlara. O kadar üzülüyorum ki, o kadar ruhen sıkılıyorum ki, bir dünya var ortada, dünya ve dünya üzerinde yaşayan 4 milyar insan var. Bütün bu insanlık buhran içinde. Buhranın, bunalımın sebebi insanı kendi fıtratı içinde anlayamamaktan geliyor. İnsanlar sömürülüyor. Kalkınmış milletler, kalkınamamış milletleri sömürüyor. Zenginler fakirleri sömürüyor. Amir memuru sömürüyor. Zulüm dünyayı kahrediyor, mahvediyor. Bütün bunların çaresi İslam. Bütün bunların ilacı İslam. Bütün bunların devası, tedavisi İslam. Arafat tepesinde bunun bütün tatbikatı yapılıyor da kimseye gösteremiyor. Ama öbür taraftan Arjantin'de oynanan bir futbol oyunu, futbol. Ortada bir top, onun etrafında bir sürü insan kapışıyor, dönüşüyor, tepiniyor, düşüyor, kalkıyor. Bir top oyunu Arjantin'de 78 senesinde oynanan bir futbol maçını bütün dünya milletlerine seyrettiriyorlar da biz Arafat tepesindeki o muazzam toplantıyı kimseye gösteremiyoruz. Ne olacak bu İslam'ın hali? İnsanlığa ibret veremiyoruz. İnsanlığa örnek veremiyoruz. İnsanlığa ışık tutamıyoruz. İnsanlığa yol gösteremiyoruz. İnsanlar zalimlere kapıyor. İnsanlar ayağıyla tettiği toplara kapıyorlar. Nedir şu futbol hastalığı? Ayağıyla tetik durduğu topa tapıyor. Korkunç bir hadise. Bütün dünya insanları gecesini gündüzüne katarak top oynasa karnı doyar mı? Bütün dünya insanları durmadan top oynasa ızdırabını, acısını halledebilir, meselesini halledebilir mi? Bir ömür top oynasa insan Allah'ı bulabilir mi? Nedir bu iş? Bir oyalanma, bir felaket, bir rezaletten başka bir şey değil. Aziz kardeşlerim, ne zaman uyanacağız diye böyle, vallahi bazen yüreğim daralıyor, nefesim zorlaşıyor yani. Ne zaman uyanacak bu millet? Nasıl biz İslam'ı insanlığa bir reçete, şifa diye verebileceğiz? Ne zaman? Çok sıkıntılı haller oluyor. Müminler, Müslümanlar bir türlü işin farkına varmak istemiyorlar mı? Bir tuhaf hal bir gidiyor. Cenab-ı Hak yine her şeye rağmen ümmet-i Muhammed'i inşallah uyandırsın ve hadiselerin içinden İslam'ı bütün insanlığa arz etme gücünü göstersin Mevlamız. Böylece İslam'ın karakterini anlattım. Ve bütün ibadetlerinde de insanlığı bir bütün olarak bir araya getirmek istiyor dinimiz. Karakteri böyle İslam'ın. İnancına ortak edeceksin onları. Yaşayışına ortak edeceksin. Bakınız mesela bir cuma namazı bir araya geleceksin. Müslümanlar bir araya gelsinler diye cuma namazı farz olmuş, farz. Cuma demek hani cem eden, çok toplayan bütün insanları hemen hemen Müslümanları bir araya getiren gün, cuma. Yani cemaat, cami, cuma, cemiyet manalarıyla alakalı cuma namazı. Bunun içindir ki İslam alimlerinin bazıları üst üste ben Müslümanım dediği halde peş peşe üç cuma namazını kılmaz ise peş peşe üç cuma namazını mazeretsiz kılmamış. Gelmiyor cuma diye bir şey hatırlamıyor. Müslümanım diyor fakat hiçbir mazereti olmadığı halde cuma namazına gelmiyor. Bu adamın cenaze namazı kılınmaz diye söyleyen İslam alimleri var. Ya işte kardeşlerim, onun için İslam'ın genel karakteri birleştirmek, toplamak, cemaat haline getirmek. Kurban bayramında da kurban kesmeyi emrediyor Allah-u Teala. Ne yapacaksın? Kurban keseceksin, o kestiğin kurbanın etinden fakirlere dağıtacaksın ki fakirler senden nefret etmesin de bir araya gelesiniz, kardeş olasınız diyor. Yani yediğiniz yemeğe fakir Müslümanları ortak edeceksiniz. Bu o demektir. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Seyyidü ta'amil lahmu. Yemeklerin en kıymetlisi, yemeklerin en seyyidi, efendisi et yemeğidir diyor. Et, et. Proteinli maddedir, ehemmiyetli bir gıdadır. Ama birçok fakir fukara, birçok fakir talebe, Kur'an kurslarında okuyan, imam hatiplerde okuyan binlerce fakir talebe bunları çoğu zaman bulup da rahat rahat yiyemiyor. İşte bu boşluğu, bu açıklığı kapatmak için, cemiyetle bütünleşmek için, kardeş olmak için, bir araya gelmek için her sene kurban bayramında bir kurban keseceksiniz ve etini dağıtacaksınız diyor Allah-u Teala. İslami bir ibadet kabul ediyor. Şu dinimize bakın Allah aşkına, ne kadar gerçekçi, ne kadar pratik, ne kadar güzel, ne kadar üstün, ne kadar ulvi. Ama kime anlatırsınız? Bunların izahı yok ki. Bir yılbaşı gelecek yakında, yılbaşı. Yılbaşı gelecek, Ocak. 1980 yılının işte Ocak ayının başı, yılbaşı olacak. Daha bir hafta evvelinden yılbaşı gecesi için devletin televizyonunda bir hazırlık başlayacak. Yılbaşı gecesi geliyor. Şaraplar, rakılar, şampanyalar, sokak sokak dolaşan hindiler, gazlar, ördekler, çalgıcılar, şarkıcılar, dalgacılar, şantözler, dansözler, tiyatrocular, kabereciler, kantocular, bantocular, zartlar, zurtlar, hepsi hazırlanacak. Kurban bayramı geliyor, bu devletin televizyonu niye bir kelime söylemiyor? Bu ne ya? Bu ne demektir bu? %99'u Müslüman olan diye söylenen bu milletin kurban bayramında kurban nasıl kesilir, kurban nasıl alınır, kurban nasıl olur, ne yapmak lazım gelir, kurban nasıl yatırılır kesilir, bütün bunları televizyonda bile kimse anlatmıyor. Neresi Müslüman memleketin? Nedir bu milletin kaderi, nedir bu milletin hali? Bir kurban kesmek son derece kolay ve basit bir şekil ama kimse bilmiyor kolay kolay. Bunu niçin anlatamıyoruz? Camilerde anlatmaya mahkum olmuşuz. Dışarıda hiç mi söylenmiyor? Bunlar beni çileden çıkarıyor. Ölürsem vallahi bu azapla öleceğim ben. Bu kahırla gideceğim dünyada. Çok üzülüyorum. %99'u Müslüman olacak memleketin bir kurban bayramıyla, kurban kesmekle, kurbanın ne demek olduğuyla alakalı bir program neşe girmeyecek televizyonda. Bu ne demektir Allah aşkına? Neresi hürriyet? Nerede din ve vicdan hürriyeti kardeşlerim? Allah'ın dinine küfredenlere hiçbir ceza verilmiyor. Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama gazetesiyle, radyosuyla, imkanıyla, konuşmasıyla her türlü hakareti yapanlara hiçbir ceza vallahi verilmiyor. Hani vicdan hürriyeti? Hani din hürriyeti? İmkan var mı? Kimi kandıracaklar ki? Kimi aldatacaklar ki bu adamlar? Aziz kardeşlerim, İslam'ın bu karakterini iyi anlamak lazım. Keseceksin kurbanı. Bunu prensiplere bağlamış dinimiz, esaslara bağlamış. Herkesin kendi kafasına bırakmamış. Herkesin kendi bildiğine bırakmamış. Kurban kesilecek hayvanları sınıflandırmış. 4 çeşit hayvandan kurban kesilir. Başka kesilmez demiş. Nedir o? Davar dediğimiz keçi, meçi, davar. İkincisi koyun. Üçüncüsü sığır cinsi, dördüncüsü deve. Bu 4 çeşidin dışına çıkamazsınız. Ya keçi, davar cinsinden, yahut koyun, koç koyun, yahut sığırdan manda, inek, öküz. Açıklamış. Üstelik bunların da yaşını sınırlamış. Herkes istediği yapamaz. Keçilerde, koyunlarda bir yaşını doldurmuş olacak. Bir yaş. Sığır cinsinden keseceksen 2 yaşını doldurmuş olacak. Deve cinsinden keseceksen 5 yaşını doldurmuş olacak. Bak planlı her şey. Ve bu hayvanlar sağlıklı, sıhhatli tamam olacak. Kulağının bir tanesi kökünden kesilmiş hocam. Kurban olmaz o. Allah kabul etmiyor. 2 tane kulağını kökünden kesmişler. Bir yaş. Sığır cinsinden keseceksen 2 yaşını doldurmuş olacak. Deve cinsinden keseceksen 5 yaşını doldurmuş olacak. Bak planlı her şey. Ve bu hayvanlar sağlıklı, sıhhatli tamam olacak. Kulağının bir tanesi kökünden kesilmiş hocam. Kurban olmaz o. Allah kabul etmiyor. 2 tane kulağını kökünden kesmişler, kurban olmaz. Boynuzunun bir tanesi veya 2 tanesi kökünden kırılmış, kurban olmaz. Dişlerinin tamamı dökülmüş, kurban olmaz. Gözünün bir tanesi, 2 tanesi kör, kurban olmaz. İstenekleri sayılıyor, o kadar zayıf ki kurban olmaz. Sağlıklı olacak. İslam'ın gösterdiği gibi olacak. Ve hepsi planlı olacak. Dağlarda ve koyunlarda her bir keçiye veya koyuna bir kişi kurban sahibi olabilir. Ortak olmaz. Ama sığır cinsiyle deve cinsinden kurban kesmek hususunda hissesi ve cüssesi büyük olduğu için Cenab-ı Hak bir sığıra veya bir deveye bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olabilirsiniz demiş Cenab-ı Hak. Yani yedi kişi bir araya gelirsiniz, bir sığır alır, yedi kişinin kurbanı olarak kesebilirsiniz. Ortaklık, şirket. Ama bu ortak olanların hepsi de ibadet maksadıyla, kurban gayesiyle ortak olacak. Fırsat bu fırsattır, ben de şuna ortak olayım da 3-5 kilo et aşırayım diye kurban gayesiyle değil de et almak için ortak olursa birisi, bu yedi kişinin kurbanı da tamamen batıl olur. İbadet maksadı başlar. Böylece hepsini sınırlamış, planlamış, şekillerini, biçimlerini İslam esaslara bağlamış. Ve bu şekilde hayvanı almak mümkün. Kurban kesmenin günlerini de sınırlamış. Yani kurban olabilmesi için o vacip olan, ibadet olan kurbanı kesebilmek için zamanını da sınırlamış. Bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazını kıldıktan sonra kesmeye başlayacaksın. Bayram namazından evvel kesersen kurban hükmüne girmez, kasaplık et olur. Zamanı da belli bu işin. İslam hepsine şekil vermiş. Ne zamana kadar kesilir hocam? Kurban bayramının birinci günü kesmek hepsinden daha sevaplıdır diyor kitaplar. İkinci günü de kesebilirsin. İkinci günü de güneş batana kadar kesebilirsin. Tamam, zaman kapandı, perde kapandı. Daha sonra kurban hükmüne girmez. Geceleyin karanlıkta kesmek mekruhtur diyor kitaplar. Gece kesme. Eziyet olur, yanlışlık olur, iyi bir şey olmaz. Gündüz gözünde temiz kes diyor. Bu üç güne sığdıracaksın. Kimin kesmesi lazım? En faziletlisi ve sevaplısı, o kurbanın sahibi kim ise onun kesmesi lazım. Kesmek son derece kolaydır. İki dakika görseniz öğrenirsiniz. Devletin televizyonu kurban nasıl kesilir diye 5 dakika gösterse bütün millet kesebilir vallahi. Ama göstermiyor. Bir futbolcunun bacağını saatlerce gösteriyor da bir Müslümanın kurbanını bir dakika göstermiyor. Ne olacak bilmiyorum ya, ne olacak? Nasıl millet olacağız biz? Nasıl devlet olacağız biz? Nasıl Yunanistan'a galip geleceğiz biz? Nasıl düşmanlara hakim olacağız biz? Nasıl vatanı müdafaa edeceğiz biz? Kesmek son derece kolay. Hayvanı kıbleye karşı yatıracaksınız, boğazı tam kıbleye gelecek. Keskin bir bıçak alacaksınız elinize. Biliyorsan duasını, inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin okuyacaksın. Arkasından bismillahi, Allahu ekber mutlaka söyleyeceksin. Allah'ın ismini kasten, inatla terk ederek kesilen hayvan leş olur, vallahi yenmez. Allah'ın ismi mutlaka söylenecek. Bismillahi, Allahu ekber demedikçe o et leş olur, yenmez kardeşim. İslam şiddetli dilimiz kadar. Keseceksin, yemek borusunu keseceksin, belli zaten. Soluk borusunu da keseceksin, etti iki. Yemek borusuyla soluk borusunun arasında iki tane kan damarı var, can damarı var. O iki damarı da kestin mi tamam, kurbanı kesilmiştir. Kan akacak, hayvan sükunete erecek, vücudu soğuyacak, ondan sonra kafasını koparacaksın, derisini yüzeceksin, etini taksim edeceksin. Tamam, başka bir şey kalmıyor. Hayvanın bütün etlerini ayarlayacaksın. Yenen kısımları var, yenmeyen kısımları var. Müslümanların genellikle yemediği şey, eğer kesilen kurban koç ise, koç yumurtasını Müslümanlar yemiyor. Koç yumurtası diyorlar. O hayvanın menü deposu olan şey, koç yumurtası. Kitaplarımıza göre koç yumurtasını yemek mevzuunda kesin bir haram maddesi yok. Haram demiyor kitaplar. Haram değil. Yani bir mekruhtur. Yani yememek daha iyidir. Yememek daha faziletlidir. Yememek daha hayırlıdır. Niye? Alimlerimiz diyorlar ki fıtraten bu hayvanın koç yumurtasının içinde meni üreten hücreler vardır. Meni. O hayvan erkeğin dişisini döllendirirken kullandığı meniyi o koç yumurtasında Cenab-ı Hak icat ediyor. Pis bir şey yani. Meni deposu. Yememek daha hayırlıdır demiş. Mekruhtur demiş kitaplar. Haram değil ama mekruh. Bu şekilde onun dışında yenmeyecek bir tarafı yok daha. Hayvanın tabii kanı kestikten sonra akıp gidiyor. İyice hayvanın vücudu soğuyor. Geriye kalan damarlardaki kalan kan pis olmaktan çıkıyor. Hayvanın dalağı temizdir. Dalak içindeki et necis değildir. O dalağı haşlarsınız, kızartırsınız, rahat rahat yiyebilirsiniz. Cenab-ı Hak onu şey etmiyor. Ondan sonra hayvanın etini mutlaka ihtiyacınız yoksa, ete vesaireye ihtiyacınız yoksa, kurban etinin tamamını dini ilimleri okuyan, İslami hizmet yolunda olan, İslami gayret içinde olan müesseselere ve kurumlara vermek daha iyidir. Ama genellikle kurban etini üç kısma ayırırlar. Bir kısmını mutlaka fakirlere, bir kısmını mutlaka konu komşuya, bir kısmını da kendi evinde ehli iyaliyle yemek için ayırırlar şeklinde. Genellikle kitaplarımızda bu taksimat vardır. Mühim olan mutlaka fukarayı hatırlamak ve onlara teslim etmek. Başka çare yok. Böylece aziz kardeşlerim, kurban sahibinin kesmesi daha faziletlidir dedim. Eğer kesmeyi beceremiyor, bir alerjisi varsa, bir korku morku olmaz ya, faraza olur olsun diyelim. Mutlaka ehliyetli, 5 vakit namazını kılan abdestli bir Müslümana kestirmek lazım. Vekalet vereceğiz. Namaz kılmayan insanlara mümkün mertebe kestirmeyin. Niye? O kestiği hayvan boynunu yere koymuş, Allah'a teslim olmuş. Ama namaz kılmayan o hayvandan daha adi, alnını yere koymamış. O kestiği kurban hayvan iken Allah'a teslim oluyor. Boynunu yere koyuyor da namaz kılmayan adam alnını, yüzünü secdeye koymuyor, Allah'a teslim olmuyor. Bey, namazdan daha alçak insan var mı dünyada? Namaz kılmayandan daha perişan insan var mı dünyada? Onun için namaz kılmayanlara kestirmemek gayretini gösterin. Ama hiçbir çareniz yoksa, hiçbir çareniz yok, mecbur kaldınız, o zaman kesebilir, o kurban da kurban olur ama fazileti çok eksik olur. Sevabı çok eksik olur. Efendim, Müslüman hanımlar kurban kesemez mi? Kim diyor kesemez diye? Bir Müslüman hanımefendi kollarını sıvazlar, keskin bıçağını eline alır, korkusu yoksa, endişesi yoksa, kandan mandan korkmuyorsa, Ayşe Hanım Bismillahi Allahu Ekber der, kurbanını keser, tertemiz yiyebiliyor, kurban olur. Yani kadın kurban kesemez diyen kim? Hangi havanak bunu söylüyor? Hangi cahil bunu söylüyor? Hatta İslamiyet o kadar toleranslı davranmıştır ki hiç kimseyi bulamadın kurban kesecek. Eyvah, zaman da çıkıyor, kurbanım kesilmeyecek diye endişe etme, bir pişiğinde yakınında İsevi, Musevi, ehli kitaptan birisi bir gayrimüslimde gelip Bismillah diye keserse o da kurban olur. çaresiz kalırsan tabii. Gayrimüslim, İsevi, Musevi, ehli kitaptan bir kadın da gelir senin kurbanını keser, çaresiz kalırsan o da kurbanını. Bak ne kadar daireyi genişletti İslam ya. Hatta hiçbir çare bulamadın, eyvah zaman da çıkıyor, kurban kesemiyorsun, korkuyorsun, alerjin var, kimseyle hiç kimseyle bulamadın, çaresiz kaldın. Serhoş bir adam, kendisini kaybetmemiş, Bismillahi diyecek kadar ayık mayıksa onun da kestiği kurban olur. İslamiyet çok geniş tutuyor, görüyor musunuz? Ta ki mahrum kalmayasın, bütün çaresizlik ortadan kalksın. Kurban kesmeye hiçbir mani kalmasın diye. Görüyor musunuz? Ama en faziletlisi namazıyla, niyazıyla, abdestiyle, edebiyle, besmelesiyle, tekbiriyle, duasıyla ehil bir adamın kesmesi tabii. Bu anlattıklarım en son çaresizlik halinde, hiçbir çare kalmaması halinde. Yanlış anlaşılmasın. Böylece aziz kardeşlerim, mümkün mertebe bu kurbanlarımızın etini, derisini, bağırsaklarını İslami hizmet yolunda iyi değerlendirmemiz lazım. Son seneler içerisinde memleketimizde çok güzel bir uyanış var. Eskiden durmadan cami yaparlardı. Cami, cami, cami. Bu camide kim namaz kılacak, cemaati var mı, cemiyeti var mı düşünmezler, durmadan cami yaparlardı. Şimdi yapılan camilerin %99'u cemaatsiz. Yazık yani, yazık bu yapılan camilere. Şimdi millet bunu anladı elhamdülillah. Bol bol imam hatip mektepleri, Kur'an kursları, talebe yetiştirme kız Kur'an kursları, erkek çocukların okuduğu Kur'an kursları açılıyor. Hızla cemaat yetiştiriliyor. Çocuklarımız Kur'an'la, İslam'la yetiştirilmek isteniyor elhamdülillah. İyi bir uyanma var. Şimdi artık bu işe kuvvetimizi vereceğiz. Şimdi artık bu işe bütün gücümüzü, imkanımızı vereceğiz. Kurban etlerimizi, kurban derilerimizi, kurban bağırsaklarımızı, İslam'ı, Kur'an'ı, Muhammed Mustafa'yı öğrenen yerlere, kurslara, mekteplere, ilim yayma cemiyetlerine vesaire yerlere mutlaka teslim edeceğiz. Bu bizim hakkımız. Kimse bizim kurban derimizin gelip de takasla yapışamaz. Memlekette hürriyet var, demokrasi var diyorlar, serbestlik var. Bu deriyi ben alacağım diyene benim gözüm kapatır. Kimse gelip de senin derine, senin kurbanına karışamaz. Kimse de böyle bir kanuni selahiyet yok. Vicdan hürriyeti içinde kurbanını kesersin, derisini istediği yere verebilirsin. Yok efendim falan kurma, hiç kimse, kimse zorlayamaz seni. İşte bu açıdan kardeşlerim size mühim bir hizmeti duyurmak istiyorum. Gerek İstanbul Müftülüğü'nün, gerekse Eminönü Müftülüğümüzün hızlı bir çalışmasıyla, Müslüman kardeşlerimizin de mühim gayretleriyle Sokullu Şehit Mehmet Paşa Kur'an kursları külliyesi tamamlandı, tamir edildi, tamiri, tefrişi tamamlanıyor. Bu Sokullu Şehit Mehmet Paşa denilen yer Mimar Sinan Hazretleri'nin eseridir. Bundan bir müddet evvel bu Mimar Sinan'ın Kur'an okunsun, hadis okunsun diye yaptırdığı burası ağzına kadar şarap şişelerle dolu bir mezbelelik halindeydi. Rezalet idi. Sorun müftülükten göreceksiniz. Ağzına kadar dans etmişler, saz çalmışlar. O külliyede Sokullu Şehit Mehmet Paşa'nın Kur'an kursu için yaptırdığı orada şaraba düşmüşler, rakı içmişler sabahlara kadar. Orası ayıklandı, temizlendi, tamamlandı. Şimdi 300 ila 350 yavrumuzun okuyabileceği Kur'an kursuna çevrildiği ve tamamlandı. Ama kalorifer döşenecek, iç masrafları, dış masrafları öyle sıkılmışlar ki, öyle daralmışlar ki, kardeşlerimiz nasıl yapacaklar şaşırmışlar. Sizden medet bekliyorlar, sizden yardım bekliyorlar, Allah için gayret bekliyorlar. Kısa bir izahat vereyim. 50 küsur odası var. 50 küsur odası var. Bu sene eğitime açıyorlar inşallah. Kadırga yakınında bu. Akşamları yaşlı kimseler, ergin insanlar için Kur'an kursu açacak burada. her akşam yaşlı, hani memur, amir, akşamları vakti olduğu için orada gidip rahat rahat müftülüğün kontrolünde güzel Kur'an dersi alacak. Akşam Kur'an kursu açılıyor orada. Gündüzleri de yatılı olarak hem kız Kur'an kursu açılacak aynı yerde, hem de yatılı erkek Kur'an kursu açılacak. Muazzam bir külliye haline gelecek. Burayı görmek isteyen kardeşlerimize de bir, kısa bir adres vereyim. Küçük Ayasofya Mahallesi diyorlar oraya. Kadırga'da. Küçük Ayasofya Mahallesi, su terazisi sokakta. Su terazisi sokak. O sokakta yanan ticaret akademisi, Sultanahmet'te bir ticaret akademisi yanmıştı vaktiyle. Yanan ticaret akademisinin sağından girdiniz mi o muazzam külliye ile karşı karşıya geleceksiniz. Cenab-ı Hak şimdiden yapacağınız yardımları cennetinde kabul etsin inşallah. Hiç geri durmayasınız kardeşlerim. Allah aşkına neslimizi kurtarın, Kur'an yayılsın, İslam yayılsın, Allah'ın dini kuvvetlensin. Bu arada bir de şu içinde namaz kıldığınız camimiz var. Görüyorsunuz elhamdülillah. Şimdi burasını da canlandırmak istiyorlar. Halılarını eskimiş, kokmuş, çürümüş olanlarını değiştirmek istiyorlar. Şu kirli, paslı pencereler, görüyorsunuz simsiyah şu cami. Yıkamak, temizlemek tam manasıyla camiyi pırıl pırıl hale getirmek istiyorlar. Bu hususta da Allah için yardımınızı bizatihi rica edeceğim. Hepimiz yanışalım. Kimse kimseyi kırmasın. Kimse kimseyi gücendirmesin. Kimse kimsenin ayağına çelme takmasın. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz Müslüman kardeşleriz. Hepimiz Allah'ın yolundayız. Gayretimizi beraberlik içinde, birlik içinde, samimiyet içinde yürütelim inşallah. Allah-u Teala cümlemizden razı olsun kardeşlerim. Ezan okundu mu? Okundu mu? Peki, gelecek hafta tabii bayram haftası oluyor. Çarşamba günü bayram, perşembe günü bayram, cuma günü bayram, cumartesi bayram. Allah nasip ederse haftaya cuma günü yine buradayım. Cuma günü yine buradayım Allah'ın izniyle, lütfuyla. Yarın cumartesi yine tabii derslerimiz devam edecek. Pazar günü Şehzade başında yine bu pazar dersimiz devam edecek. Geniş açıklamalar yapacağım hac ve kurban hakkında. Aman ya Rabbi, İbrahim Halilur Rahman'ın sırlarını ve hikmetlerini geniş izah edeceğim. Allah-u Teala cümlemize inayet eylesin inşallah. Böylece şimdiden kurban bayramınızı tebrik ederim. Cenab-ı Hak bu mübarek bayramı alemi İslam için ve bütün dünya insanlığı için hayırlara, hizmetlere, hidayetlere vesile eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın. Rahmetine ve cennetine kabul eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen, boynunu büküp buraya kadar gelen genç ihtiyar, kadın erkek, şu Müslüman cemaati Müslümini cennet ve cemaline mazhar eyle ya Rabbi. Kalplerimizdeki nefreti muhabbete tebdil eyle ya Rabbi. Keseceğimiz kurbanları kabul eyle ya Rabbi. Alemi İslam'a intibah ver ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz siyasi, iktisadi, içtimai sıkıntılardan bizi halas eyle ya Rabbi. Düşmanlarımızı, Yunanistan'ı, Moskova'sını, bütün dış ve iç düşmanlarımızı kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi huzurundayız, günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.